salonach Renault. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 stycznia, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. To zbrodnia przeciwko ludzkości, mówi prezydent Ukrainy o ataku separatystów na Mariupol. Jeden z japońskich zakładników został prawdopodobnie zgładzony przez dżihadystów. Rząd w Tokio sprawdza autentyczność filmu z egzekucji. W magazynach zalega żywność dla najbiedniejszych. By ją dostać, trzeba jednak spełnić kryterium dochodowe. Nie zgadzam się z tym, że organizacje pozarządowe nie mogą sami kwalifikować ludzi. Mówi oburzony pracownik PCK w Koszalinie. Prezydent Ukrainy mówi otwarcie, to zbrodnia podlegająca Trybunałowi w Hadze. Petro Poroszenko odniósł się w ten sposób do ataku prorosyjskich separatystów na Mariupol. Zginęło w nim co najmniej 30 osób, w tym dwoje dzieci. Jest też wielu rannych. Krwawe zabójstwo przez prorosyjskich terrorystów dziesiątek pokojowych mieszkańców Mariupola i zranienie prawie 100 jest nie tylko aktem terrorystycznym. To zbrodnia przeciwko ludzkości, napisał w oświadczeniu Petro Poroszenko. Prezydent wraca pilnie z Arabii Saudyjskiej i zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Słowa potępienia płyną też z Zachodu. OBWE mówi o przeprowadzonym na ślepo, bezczelnym i haniebnym ataku na dzielnice mieszkalne Mariupola. OBWE potwierdza też, że rakiety wystrzelili separatyści. Także Unia Europejska po raz kolejny ostrzega i potępia Rosję. Szefowa unijnej dyplomacji opublikowała oświadczenie. Szefowa unijnej dyplomacji napisała, że eskalacja działań zbrojnych na Ukrainie nieuchronnie doprowadzi do dalszego poważnego pogorszenia kontaktów na linii Bruksela-Moskwa. Federica Mogherini wezwała też Rosję, by przestała wspierać separatystów na Ukrainie finansowo, politycznie i militarnie. To zapobiegnie katastrofalnym konsekwencjom, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji. W związku z eskalacją konfliktu na Ukrainie część państw, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, uważa, że sankcje nałożone na Rosję rok temu powinny być utrzymane. W marcu wygasają restrykcje dyplomatyczne obejmujące zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie aktywów finansowych. I tu raczej kontrowersji nie powinno być. Natomiast kluczowa i zapewne gorąca debata spodziewana jest w Unii w połowie roku. Do końca lipca kraje członkowskie muszą zdecydować, czy przedłużą sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Państwo Islamskie prawdopodobnie zabiło jednego z przetrzymywanych japońskich zakładników. W internecie pojawił się film przedstawiający egzekucję mężczyzny. Rząd w Tokio sprawdza, czy nagranie jest autentyczne. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać jednego z japońskich zakładników Kenji Goto, trzymającego w rękach zdjęcie zgładzonego kolegi Haruny Yukawa. Obaj mężczyźni, z których jeden jest dziennikarzem, a drugi konsultantem wojskowym, zostali uprowadzeni w sierpniu ubiegłego roku niedaleko Aleppo w Syrii i najprawdopodobniej trafili w ręce radykałów z Państwa Islamskiego. Rząd w Tokio sprawdza teraz, czy nagranie jest prawdziwe. Premier Japonii Shinzo Abe oświadczył, że film jest niewybaczalnym absurdem. Wczoraj rano minął termin ultimatum, jakie fanatycy postawili japońskiemu rządowi. Domagali się 200 milionów dolarów w zamian za wolność zakładników. Z najnowszego filmu wynika, że radykałowie zmienili zdanie i teraz w zamian za wolność drugiego z japońskich dziennikarzy domagają się uwolnienia kobiety siedzącej w więzieniu w Jordanii. 10 lat temu próbowała ona dokonać zamachu samobójczego w Ammanie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ostatni dzwonek dla potrzebujących. Tylko do końca miesiąca mogą odebrać żywność w ramach unijnej pomocy. W przeciwnym razie jedzenie przepadnie, a organizacje charytatywne zapłacą kary. W magazynie PCK w Koszalinie jest jeszcze ponad 20 ton jedzenia. Żeby dostać konserwy, mleko, olej, makaron i ryż, trzeba mieć zaświadczenie z pomocy społecznej. Żywność bardzo się przyda, mówi pani Anna. Mieszka na wsi i samotnie wychowuje dwoje dzieci. Żyje z pomocy społecznej i alimentów. Córka 4-latka, chłopiec 9 miesięcy, jest bardzo chorobity, jest po pierwszej operacji, nigdzie do pracy nie mogę iść. Na jednym pokoju żyjemy, jest 7 osób, bo jeszcze z rodzicami mieszkam, nawet na remont nie wystarcza na nic. Perspektywą zapłacenia kary za niewydaną żywność oburzony jest Stanisław Baranowski z PCK w Koszalinie. Jego zdaniem kryterium dochodowe, które jest warunkiem przyznania pomocy, pozbawia jej wielu ludzi. Nie zgadzam się z tym, że organizacje pozarządowe jak Polski Czerwony Krzyż czy Caritas nie mogą sami kwalifikować ludzi. Jeżeli chodzi o MOPS, ma ustawę. Natomiast organizacje powinny mieć tą tolerancję, żeby móc pomóc tym ludziom. Przychodzą do nas i płaczą, żeby cokolwiek dać. Żeby dostać unijną żywność, miesięczny dochód w przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 813 zł, natomiast w rodzinie 684 zł na osobę. Automaty powoli wypierają ludzi. Na dworcu centralnym w Warszawie rozpoczęły się testy nowego systemu zapowiedzi. Megafonistki zostały częściowo zastąpione przez syntezatory mowy. Staramy się, żeby te zapowiedzi automatyczne były jak najbardziej zbliżone do naturalnego głosu, tak żeby ich odbiór był nie tylko zrozumiały, ale dobrze przyjmowany przez pasażerów. Mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Kilka lat temu podobny system testowano na stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Wiele komunikatów wprowadzało pasażerów w błąd. Stąd PLK dostały karę za dezinformowanie podróżnych. Wynika to z takich samych sytuacji, jak czasem nam komputer się pomyli. System zapowiedzi jest doskonalony. Na dworcu centralnym automat całkowicie przejmie zapowiadanie pociągów w połowie roku. Megafoniści mają się zająć nadzorowaniem systemu. To był serwis Trójki. Noc pochmurna, będzie padał śnieg, na wschodzie też deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie deszcz lub mrzawka. Od minus 4 w Poznaniu do plus 2 w Lublinie. Jutro też sporo chmur, tylko na północnym zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu lub śniegu z deszczem, na południowym wschodzie również deszczu. Od minus 1 w Katowicach do plus 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś grali w duecie, który nazwali od swoich imion Paula i Karol. Z czasem dołączyli do nich kolejni muzycy, ale zespół nadal nazywa się Paula i Karol. W roku 2014 wydali trzecią, znakomitą zresztą płytę, Hard Wash. Świetnie napisane piosenki, energia i wielki talent. Tego właśnie możemy się spodziewać po ich występie w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Pauli i Karola w najbliższą niedzielę po 20. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I really love you, and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. I wouldn't see you, and I love I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodger tooth, their fins are luminous. Fangs all round, a clam is dark below, the boulders hiding all, the sunlight's good for us. Cause we're the fishes and all we do, a move around is all. Thank you. star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. I znów jesteśmy, jak często o tej porze w BBC, na naszym Facebooku wydawnictwo, z którego gramy, nie mówcie nikomu, wydawnictwo składające się z kilku płyt winylowych i czterech płyt kompaktowych, wśród niepublikowanych nigdzie indziej nagrań, między innymi sesja dla programu Johna Peela, 24 dzień lutego, rok 1970. To oczywiście jest Syd Barrett, który sesję rozpoczął właśnie tak jak przed chwilą, a skończył tak. Open your eyes and don't be blind. Can't you see we're two of a kind? I gotta say this, I hope you don't mind. I love you, we're two of a kind. Just ask yourself and you will find we go together, we're two of a kind. No use protesting, be resigned. Baby, you know we're two of a kind. I knew it when I saw you, I felt it a little more when I talked with you at first. All my blues dispersed. I couldn't disguise my complete surprise when you were feeling it too. I'm in love with you. I'm in love with you. Your eyes and don't be blind. Can't you see we're two of a kind? I gotta say this, I hope you don't mind. I love you, we're two of a kind. Your eyes and don't be blind. To samo studio, ale 30 kilka lat później, no i oczywiście program już nie Johna Peela. W studio BBC TV on the Radio. Thank you. came to the sea. And your raven-haired mama God told you so. She's in your family tree. Your haunted heart and me, brought down by an old idea's time has come. And in the shadow of the gallows of your family tree, there's a hundred hearts, all three, pumping blood to the roots of evil to keep them young. Jeszcze jedna niespodzianka z BBC. Miała być nawet konkursowa, ale pomyślałem sobie, że konkursy muzyczne w czasach, kiedy pierwszy lepszy telefon rozpoznaje 100 razy więcej utworów niż my wszyscy razem wzięci, trochę się mijają z celem. No chyba, że się umówimy, że nie używamy telefonów. Tak czy tak, gramy. All around me, this insanity, this

and I'm far too weak. I've always been an understudy. I know you would never love me. Gdyby ta epka była winylowa, to bardziej podobałaby mi się druga strona, czyli z czterech utworów trójka i czwórka. Dominika trochę się obruszyła, mówiąc, że przecież była blisko. Rzeczywiście, przyznajmy. Natomiast Jacek negocjuje ze mną ścieżkę dźwiękową, z której fragment już zagraliśmy. Wyniki tych negocjacji za chwilę. Teraz przemycamy. McCoy Tyner. Thank you. rozgrzewa nam trochę dyskusja filmowa. Bardzo zresztą ciekawa, zagłębiłem się i prawie nie spostrzegłem, że McCoy Tyner właśnie skończył grać She's Leaving Home. Jeżeli o filmowe rzeczy chodzi, Jacek bardzo negocjuje, żeby ze ścieżki dźwiękowej filmu, o którym już wiem, że jego polski tytuł to Zakładnik, a nie wiedziałem, zagrać Majca, bo w ścieżce dźwiękowej jest rzeczywiście Spanish Key. Jacek trochę się martwi, że tak długi utwór może nam się nie zmieścić. No dzisiaj by się nie zmieścił, bo nie był w planie, natomiast na ścieżce dźwiękowej został dość skrócony. Powiedziałbym, że karygodnie skrócony. No ale tak jest na płycie. Właśnie taki fragment trafił na ścieżkę dźwiękową. Żeby mieć ją z głowy, bo tak naprawdę oprócz utworu, który zagraliśmy, z tych najważniejszych zostanie nam tylko Audio Slave, to jeszcze numer 3. Groove Armada. Kryjomu przemykamy się w strefę grzesznych przyjemności. Powiem tak, że czasami tutaj kalendarz gra swoją rolę, bo kiedyś to był po prostu ładny utwór, który graliśmy. Dziś nie wiedzieć czemu, traktuję to już trochę jak grzeszną przyjemność. Mimo że minęło zaledwie parę lat. To see this through, first night of your life. attic doors. Got to get to you. Got to see this through. I see hope is here in a plastic box. I've seen Christmas lights reflecting your eyes down corridors through automatic doors. Got to get to you. Got to see this through. First step of your life, curled up on your own, looking at you now, you would never know. To było tylko skradanie się. Chciałbym przypomnieć, że na emisję w liście osobistej czeka nigdy nie nadany przez radio wywiad z Kim Wilde. Opowieść głównie o hodowaniu kwiatów, choć muzyka tam też jest. Przypomnę też, że przed tygodniem przyznałem się do czegoś, co jest moją słodką, grzeszną tajemnicą i przyjemnością. No to gramy. Ojej. Okładka legendarnego magazynu The Face z Kim Wilde właśnie w eklektycznym zestawie okładki płyty Syda Barretta do podglądnięcia na naszym Facebooku. A ja zastanawiam się, czy kiedykolwiek utwory z tej płyty, czy z tych płyt mojego ulubionego zespołu będą też grzeszną przyjemnością. Mam nadzieję, że nie. You can be someone, but you can't be me, and I know. Złapałem się na tym, że Nie tak bogata dyskografia tego zespołu, ma pewne luki, jeżeli chodzi o listę osobistą, bo graliśmy z reguły uparcie jakiś zaklęty krąg. No to chyba te zaległości nadrobimy. Strasznie mi się za ten utwór Kim Wilde oberwało, choć porównanie do zupełnie innej wykonawczyni, które przyszło mailem, uraziło nie tylko wykonawczynię, ale i mnie. I chyba w dalszym ciągu postawię na swoim. Temat grzecznych przyjemności wywołany, bardzo bym prosił o dalsze sugestie, ponieważ ten program, w którym Kim Wilde przez godzinę będzie puszczać wam swoją muzykę i opowiadać o niej, mam nadzieję uzupełnić o 2 godziny waszych grzecznych przyjemności. Tak naprawdę grzeszna przyjemność to bardzo często coś, co zostaje z nami na całe życie i ten temat wydaje się być bardzo ciekawy. Pierwszy rzut już w mailach mamy. Ale lista.osobista@polskieradio.pl akurat w tej sprawie cały czas do dyspozycji. W 3 wymiarach gitary zagrałem Shakti. No i się zaczęło. Autopromocja.